एक समय था कि फिजाओं में संगीत घुला था, हवाएं घनेरे पेड़ों में छुपके अपनी रागनियां सुनाती थीं, फूल झूमते थे, पत्तियां सरसराती थीं, नदियां झरने पंछी सभी तो गुनगुना रहे थे। अब जो तुम नहीं हो तो अपनी आवाज भी सुनाई नहीं देती। सुनसान रात।